جنبنا البدع في دينك فإنها تغير القلوب وتبدل الدين وتفرق الكلمة وتشتت شمل المسلمين ويسلط بسببها الظلم على المسلمين وتزيل النعماء وتجلب الشقاء وتسود الوجوه وتخفف الموازين وتخرج المرء من ولاية الرحمن حتى تجعله وليا للشيطان والشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok julit yi no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala musakhal nu ci diinem no ngi ñaan suñu borom mu dolli li ñub no ngi ñaan suñu borom mu wërsegal ñu nekk ci ñub ci top ko mom yalla waye japp ci sunna yonentam muhammad sallallahu alaihi wasallam no ngi ñaan yalla mu saxal ñu ci loolu ba nu dajje ci suñu borom nuy ño xamne muslimin ñuko jébulul lañ mu'minin nek ñu ko gëm muhsinin nek ñu rafetal ghayra mubtadi'in yalna ni yalla musal ñu dajje ak mom fekk nek ay soskat nek ci bid'a yalla bu ñu dajje ak suñu borom bu ñu nek ño xamne dañoo wëlbeuti diineem bu ñu dajje ak suñu borom yalla ñu yalla dimbali ba duñ nek ñu murtad genn ci l'islam yow sunu borom yalla nga leral sunuy kanam bis buñuy dajje ak yow sunuy balance bis bokoy pesse yalna fess ay tiyaba yalna ñu soril safara yalna ñu duggal aljanna ci sa yermande yow yalla ñongi lay ñaan ci sa kattan ak ci sa mën mën nga soril ñu bida ci sa diine ndax fa innaha tughayyirul qulub bida day wëlbeuti ay xol su ngeen gisee doomu aadama yi topp bida du lenn lu dul seeni xol la bida wëlbeuti bida dalay jële ci diine yóbbu la ci lu dul diine fa innaha tughayyirul qulub wa tubaddilu diin bida dafay changer diine gis ngeen tey ni nit ñi di dunde bida manaa diine bi la du wëlbeuti jël leneen lu dul diine def ko diine waaye bida yemul ci wëlbati xol yemul ci changer diine waaye watu farriqul kalima bida day takkale kaddu julli di ñii dañ naan weex na ñii ne ñuul na ñii ne guddi la ñii ne bëccëg la noonu la julli di di takkalikoo gis ngeen bida ni muy takkale julliti waaye bida du yem ci loolu watu sattit samlal muslimin bida day neewal mbolo julit yi doole ndax da len di daggata daf len ay patch daf len ay kureli kurel motax bida baxul sunu khutba tay moy khuturul bida moy danger yi nek ci bida mbok yi bida da fay dindi xewal bu yalla defal ay julit watu zilin na'ma yalla day indil ay julit xewal julli di nek ci xewal gogu du ci xewlu buñ ci defé bida yalla dindi xewal gi dal len baye ak bida bi waye bida bok na ci ay mbonam ak ay danger wa tajlubu shaqa day tax nit ñi texé di ku dund bida rek yowmal xiyam da ngay texé di ci kanamu yalla bida dafa opposer diina yalla bida li mu jëk def moy contre sayyiduna muhammad yonent bi da nan li la wa bida ne li la nit ñi bayyi li muhammad wax def li keneen wax ba tax bida bon day tax nit ñi texé bi ëlëk waye du ci yam wa tusawwidul wujuh bida day ñuulal kanam ak bari ci ñi dundu bida ñu seen kanam yi ñuul lendeum kris lu ko waral parce que bida amul leer lutax amul leer jogewul ci yalla lutax amul leer jogewul ci muhammad lutax amul leer moy amul barke ay nit la ay xalaat ak ay bëgg bëgg ak ay pass passu doomu adama mom la doomu adama yoyu indi motax bida day ñuulal kanam bokku na ci musiba yi bida di def wa tukhaffifu almawazin sun deme yawm alqiyam waji limu def ci lu bax limuy bari bari bari bari suñ ko tege ci balance du daanu fay oyof lol tax sunu borom di misal mbonuk bida comme negu jargogn munewa inna awhanul buyut la baytil ankabut law kanu ya'lamun negu jargogn mbok yi lan la meuna tey ndax meuna tey ngelaw ndax meuna tey ndox ndax meuna tey naaj ndax meuna tey sed lolou moy bida limuy bari bari buñ ko tege ci blanche yawmal qiyam du bala du daanu motax mu ne wa tukhaffiful mawazin bidayamul ci lolou wa tukhrijul mar'u min wilayati arrahman hatta taj'aluhu waliyan lishaytan daf lay genné nga farak yalla nga dem farak shaytané doto farak yalla mu sa yuñ la né yalla néna sax bal da ngay mer ndaysan Allahu akbar waw mangi ben son ben way ci ñi dundu bida ak diko tasare ak diko diglé néna mom suy waxtaan julit day mer ku gëm yalla day ngay mer ku bëgg muhammad da ngay mer parce que waxul lu bax parce que waxo lu bax sa yu ñi waxtane bida waxna deug ku bëgg yalla day mer ku bëgg yonent day mer parce que bida dafa opposer yalla ak yonent bida day tax nit farak shaytané dotul far ak yalla borom bi neena shaytan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaytané day wote parti la yor mbolo la yor shaytané ñi muy wa fa la len jëme pour ngeen dugg safara and ak mom weteliko ayuhan nas يا عباد الله انضوا ما رضي الله لكم من الدين بوك يالا غالا واي گرم لين لي لين يالا انديل كوم دين گرم لين لولو لي يالا ردنا موي دينم نان كو گرم نانو دوي غالا واي نانو دوي لولو كينين اندي فكونوا لربكم سبحانه وتعالى تائعين نانو نيك نو خامني top sen borom lañuy def duñu top keneen kudul yalla waya wali ni'maihi shakirin wali nabiyyikum muhammadun sallallahu alayhi wasallam fi jami'il umur muttabi'in sadiqin nanu nek ño xamne xewalu yalla yi dañ koy sant fu nu tollu nanu nek ño xamne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ay mbiram daf ñuy doy lepp pour ñu top ko mbokk yi li tax bida amul place ci diine moy li muhammad sallallahu alayhi wasallam indi kenn mënu ko def ba mu jeex lo fi deg ben way mu naan man sunnit la ci ahlus sunna la bok li mu jefe ci sunna yonent bi matagul lu loxo meuna ngepp li mu bayyi mo gori mo upp li mu jefe ci sunna kon naka lañuy bayyi yow dafa go li yonent bi indi yeb nga bëgga bayyi li yonent bi indi dem def lu keneen indi te sa yow dundale lu keneen indi rek moy rey nga lu yonent bi indi lolum tax bida baxul waye nak lolou la yalla wax de fokk nit ñi gëna bëgg bida ak diine mbokk yi ci mbolem mbir yi yu ndaw ak yu mag li sallallahu alayhi wa sallam indi nanu doy waaw lu kenen indi nañ ko baye ak ay mbiram fi jami'il umur ci mbolem mbir yi nak nañ ci nek ño xamne muttabi'in sadiqin nañ nek ñu deug ñu ci roy yonent yalla muhammad hatta yahfazullahu alaykum ni'amahu pour yalla man ñu gardel xewal yi dund ci diine fak ñu top muhammad ci lepp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yusarrif ankum niqmahu wa yazid ankum min fadlihi wa yu'amilukum bi ihsani wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina anama Allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima sunu borom neena pour ma motali ci yeen samay xewal pour ngeen am ma jeuflante ak yeen jeuflante bu rafet fokk ngeen top ma man yalla top sama yonent ñu top yalla ak yonent ban bénéfice lañuy am yowmal qiyam buñu génné aduna ëlëk ana ban taranga la leen yalla di fay ñom ñu topon yalla ak yonent minan nabiyyin yonent yi lañuy dëkkal mbokk yi kan ci yeen mo bëgg dëkk ak yonent bëgg nañu dëkk ak yonent yi wala bëggu ñuko wallahi bëgg nañ ko ndax ko dekkal lu mu mag lu mu reuy ab yonent moko upp grat ci yalla wasiddiqin ñi degg won ci yoonu yalla ñom abou bakr siddiq washuhada ñi de ci yoonu yalla ñom hamza ñom usman ñom ali wasalihin ak ñu bax ñom imam malik ahmad shafi'i ibn taymiyah yalla mu ne wa hasuna ulaika rafiqa ñoñu de kuñu doyul ñu nek sab xarit doto am xarit bu bax neena zalika al fadlu min allah lolu xewal la bu baye ko ci yalla wa kafa billahi alima ayuha al ahbab ittabi'u wala tabtadu qad kufitum mbokki nanu top waye buñu sos sos ci diine li rek lay indi moy li nu gis tay nit ñi bay yalla ko yonent di sonu ci luddul yalla ko yonent te li upp ci li ñuy sonu duñu fayé ko ëlëk yowmal qiyam sayyidina umar radiyallahu anhu wa arda dafa gis ben labbe nek ci jaamu ka yalla am di joy di yuxu bay joy umar xol labbe bi daal di joy gay ne ko omar haza nasrani kafir ki nasran la yefer la nga xol ko ngay joy omar mune joy ma lol de ñu ne ko loy joy mune sama xel dafa dem ci ben alquraya alquran ñu ne ban aya la mune amilatun nasiba gay ne ko omar lu muy tekki mune ki dafa sonu te du faye ko yowmal qiyama ak beuri ci senegal ñu sonu te duñu faye ko ak beuri ci rew mi ay nit yu son waye ëlëk yowmal qiyam yalla du len fay lutax parce que li ñuy son yalla waxul ñu son ci lool motax du yalla du len fay kon kuy son sonal ci lila yalla indil pour nga son waye bo son ci leneen ëlëk yowmal qiyam yalla dalay wax demal ci ki nga doon liggéeyal nga seen ndax dang fa fekk fay izhabu إلى الذين كنتم تراعونهم أعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ني سون في تي سون ني سي فراتا يالا اك سنة محمد الله يالا دالين دي واخ ديم لين نين خول سين جيف يوي نين دون جيف تي نين كو دون جيفال نينين ديم لين نين خول نداخ ньоญو امنا ньо فاي wallahi ñoñu amuñu luñu fay ndax ñoñu dañu yaakar fay ëlëk yowmal qiyamah kon nañu top bana sos liñu yalla ku yonent indil doy nañu wasluku tariqal haqq allazi ilayhi hudaytum nañu top yoonu deug yoon wi nga xamne mom lañu yalla subhanahu wa ta'ala jubal wa alaykum bis sunnah وعليكم بالسنة التي بها فضلتم جابلن سنة بيغا خامني موتاخ يالا ديف لين نين نيك نغن غي خير كنتم خير امه لوكو وارال موي دا نين جاب سي سنة يونس تبي عليه الصلاة والسلام كون سنة سوسو تاخ يالا ديف نين غن كون جابلن سي سنة بوبو تمسكوا بها نبلن كو addu alayha bin nawajiz mat len ko ak seni degej moy bagn bu mujj dar ngir bagn mat len fofu sen sunna mat ko fofu te ko bum degeur bu len bum len nax mbok yi bum len nax mbolo yu bari bum len nax mbolo yu bari bum len nax deug nekul ci mbolo mu bari su ngeen jange aksar yi epp ci alquran yeb yalla defu ci barke wama yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun wa qalilun min ibadiy ashak lu bari lu fiko yalla wax yeb li epp ci alquran yalla waxu fa lu bax kon lu bari mbolo yu bari bum len yem xam ngeen lan mo len wara yem moy nek ci deug ndax ci deug la nek lolou kesse mo la wara yem wala tastawhishu min qillati salikin new wet bum len sonal ñun de dañu wet bolu bum la sonal ndax yow yalla akub yonent ngay weteliko ku am yalla ñakul dara ndaysan sunu ben serigne don na wax ci fula so alla dañama haydara wasaka so alla wasa ma haydara dañak sen dañi alla haydara en basani sen puttini gita ha alla wirti maen kala mo bawden jagude en puntay koyemen sun serign lol la don wax su ku am yalla ñako dara ku amul yalla perte nga ak ko meuna japp perte nga kon lolu ñu naan ak wet ak neew bul ne ñun de dañu neew suñu mbolo bari wul dedet ak bari suñu mbolo moy mbolo yalla moy mbolo muhammad moy mbolo sahaba ya kon mbolo mu bari la bu kenn wax ne ñun dañu wet ñun ño nek ci yoonu yalla ak bu yonent japp len ci sunna bobu wahjuru dalal mbok yi gaday len reer ak fu meuna nek ak kuko meuna wote gaday len ko gaday moy bu len fa dem gaday len reer wala taghtaru bi kasratil halikin gis ñu bari ñuy alku bum la yeen gis ñu bari ñu bari ñoñu ñep fan lañ jëm nara jëm ëlëk dañu nara alku kon lool bum la war إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يدل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سنو برام نينا نيو بري نيو نيو جيس إن يتبعون إلا الظن توبو نيو دول أي نجورت أي نجورت نيو يا كار نيني ميرمي يا كار نيني في يا كار نيني لي le rek lañ yaakar amul ci kenn ci ñom kulay wax ne yalla neena yenent bi neena ay ndortu rek ndortu kesse in yattabi'una illa zann yaakar na ne buma wacce 18 kamil yaakar na buñ jange 30 kamil yaakar na ne yaak rek in yattabi'una illa zann wa inum la yahrusun yalla neena nekku ñu lu ñuy lambat dañuy lambat li ñuy def teguñu ko fañ inna rabbaka huwa a'lam man yudillu an sabil yalla mo la gëna xam yalla ci mbom la gëna leer wëng yi sanku ci yonam bi yalla xam nako mbokk julit yi ala la yatalawalanna la yatatawalanna alaykum al amad fataqsu qulubakum humu yagumuk ci yeen waxtu yok wer yek fan yek at yi bu mu yag mukk ba ngeen bayyi sunna ne da ngeen dem ci bida bu ngeen demé rek seen xol yi waw ku dem ci bida rek sa xol waw wala yulhirannakumul amal fa in kull ma huwa at qareeb bu len nek ci jaamu yalla ba nagu bu len nek ci sunna ba nagu de ngi ñew te lepp luy ñew dafa jégué ibadallah iyakum wa muhdisatil umur fa inna sharral umuri muhdasatuha wa inna kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalal fin nar aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ايها الناس احذروا البدع مكي لانه مويت بدع فانها تسوه الدين بدع دي يق ديني مي ني جيلي سو دما لغي nga jënd siwo sow wala pan bi nga jëndé siwo sow nga raxas bërigo bi ba mu set nga jël siwo bi nga sat soti ko ci biir bërigo bi nga dekk ko ci robinet bi nga ubi robinet bi nga ni dama bëgg sow bu bari bi nga soté panu sow bi ci bërigo bi nga ubi robinet bi nga ni dama bëgg mu fess ma am pan ma am bërigo sow après loy am ku ne xam nga li nga yam da la wex de waye xam nga ni amo so lolou la bida mel bida de yaq dini kon ihzarul bida fa innaha tusawwihu ad-din wa tatmis ma'alimus sunnah bida day ray lera yu sunnah wa tuhaddis fitan day indi fitna wa tudillu an-nas day sank nit ñi an tariqil jannah bida day tejj yoon bi wara dem aljanna so ci jaare bi da koy tejj ngay wacc yoon wi sik nekk ci wataj'aluhum yasiruna fi tariq muntahaahul jahim bi da def lay fek nga nekk ci siratal mustaqim waccala nga teggu ci yoon wo xamne mu ngi lay yobbu jahim ibadallah bok na ci musiba yi bi da di def wa tufarriqun nas bi da day takale nit ñi waaw ngay gis kër go xamne kër gi ñepp ay jullit lay waye bokku ñu pass pass lutax bida bida mo leen takale ñi buñu xeye jublu ndey jor ñi buñu xeye jublu penku ñi saw han ñi gannar ñi bëj gannar ñi buñu xeye tak di nan di sangu di diw waaw ñi buñu xeye wo yalla kesse bida day takale ay nit wa tufarriqun nas وتجعل أهلها يصرون على الحنس العظيم بدا داي تاك نيت ني سوار بغ تياخان ولا رك ولا بدا داي غيس لو نين ديف باخنا نيو لين رك لو نين ديف باخنا يين كاي نيو لين با نيانال لين رك كو نيانال في رك دونغ الجنه كو تيو في رك دونغ الجنه نين لولو يومبنا yonenti bi amone mbolo bi gën ci mbolo yi te musul wax ku tew fi dunga aljanna sallallahu alayhi wasallam bal sax yonenti bi dafa am ko xamne dafa bëggoon yonenti bi lol lol yonenti bi daan dox bu simé dal yi rek mu jël yonenti bi xol ko ba ci yag ne ko mbokk mu ne waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla yalla defal la ko waxal lo bëgg rek Allahu akbar tay suñ ko waxon fi kenn ci ñun ha kenn ci ñun su ko yenen tu waxon waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla defal la ko lay wax waxal yalla mu may ma visa sa bëgg tukki waxal yalla mu may ma 4K waxal yalla mu may ma R+5 mbirum aduna lañuy wax waye xol sahaba bobu biko yonentou waxe la dako ne as'aluka ya rasulallah murafaqatuka fil janna de len rek la beug nima ande yow ni ci aduna nga ñaanal ma yalla ma and ak yow nonu ci bir al janna yonent nako waxuma munuma lol de waxal lenen lol mo munuma la duggal al janna waxal lenen waji ne yonent man lol kesse la beug buguma lenen yonent nako kon a'inni ala nafsik bi kasrati sujud kon de saway del julli lu bari yonent lan la wax fatima domam ya fatima bint muhammadin salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min allah shay ha yonent amon mbolo ñepp daan fa tew musul wax ku tew fi rek sa ajo fajuna ñun lool lañ ñi wax bi da baxul da fay takale julit yi day tax nit ñi sawar ci tiaxan bayyi jaamu yalla da ngay gis ko xamne du yow fajar mu dem jak te buñu wote ci bida mu daw fanani fa wa yalla jaral ko mu yow fajar dem jak lolu bida mo koy def yalla jaral ko mu fanan ci jak ji qiyamul layl waye mën na teug fi ay sabar di teug ba fa ba salatu jot du yeg dara du yeg sax sonu nga bu gay bu gay arrêté sax mu ne bis na dem waaw allahu akbar bida day sawar lo nit ñi ci ay tiaxan ray jaamu yalla mbokk julit yi bida ngok day def nit ñi ay mbolo ak ay kurel siyan wa yata'amaruna ahzaban wa zalika sa'nul mushrikin kama jaa bayanu zalika fil qur'anil mubin wa taj'aluhum yufarriquna dinahum kullu hizbin bima ladayhim farihun wa qad naha rabbukum an zalika biqawlihi wa la takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun bidangok day def nit ñi ay patch patch ay keri keur ay mbolo mbolo ay groupe groupe groupe bu ci nek ne ñun ño gën groupe bu nek ne ñun ñoy duggu aljanna kenn du duggu aljanna waaw ñen ñi sax ne suñu kilifa mo yor tiabi ji waaw yor tiabi aljanna suñu kilifa ko yor waaw bu ñewé day ubbi ñu duggu mu tej kenn du duggu té ngeen ño bayyi ñu duggu aljanna du fess dé nañ bayyi nit ñi ñu duggu ak ñoo wuté ak sayyidina muhammad mom mu ñew bëgg ñepp duggu bal bu nit ñi sonné sax ba sonn ñu né dem leen ci muhammad bu ñëwé lu muy ñëk def rek moy sujjoot ci kanamu borom bi ne ko ya muhammad tay julli amul sigil irfa ra'saka yëkëtil sa bop irfa ra'saka ya muhammad was'al tu'ta wasfa tusaffa laajal ñu jox la laajal rek ñu jox la waxul ali waxul fatima waxul khadija waxul umm kalsum waxul zainab waxul bilal waxul abubakar dafa ne ummati yalla sama xet la bëgg ñu duggu aljanna allahu akbar ummati la wax mënon na ala sama wa kër fu ngeen nek ran len ni dedet dafa ne sama xet kon nañu melni muhammad lutax nak duñu mëna melni mo moy mom lañuy concurrenceal senegal yi ci ëpp yonent yalla muhammad lañuy concurrenceal borom bi neenañu bu len melne bokalé kat yi ñi nga xamne dañoo takaliko ci seen diiné ñu nek ay koreli kër korel ak ay mbolo mbolo mbolo mu ci nek la nga nek lolu nga wax ni mo gën ayyuhal muslimun ma min bid'ah tuhdas illa wa yumitu an-nas min as-sunnah min as-sunan say ñu dundale benn bid'ah soko wote ba nit ñi diko def yegal ne rey nga téméri sunna waaw benn bid'ah rek buñu dundal mbolo mi yeb diko def xol rey nañ téméri sunna suñ doon joxe misal buñ jul buñ selmale julli bu imam ne assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum lan la yonent bi wax wax len astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam wa tabaraka ya zal jalal wal ikram. Dolo lañ wax ci buñ né assalam nga gay commencé dessiner ci basangi wa ñi di joxogn barami ndey jor ak chamo ñi di fon wa di fon lool ñu fuñ ko jëlé xol sunna bi ñu ray o lé ñi def li yonent bi wax dédé lool mo lay wone bida baxul sa ñu dundalé bida ay téméri téméri sunna lañ ray xol yonent bi lim wax soy genn sa buntu kër waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah gaay bu ñewé fajar lu ñuy def ay raqol lañuy tak ci rubini di rosé buntu kër yi dañuy rosé buntu kër gi rosé buntu neeg yi rosé auto bi rosé table bi ngay jaayé rosé buntu bidig yi wopé ndiyam dam yu ko doné demul bi dem gaaji bidigaaji nu mo na sunna sunna ne la do wi bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah gennal soko defé malaakai ne la kufi tawhudit allahu akbar xolal malaakai ñoo lay koy wax kufi tawhudit wa lay nga jël ndox di soti lan nga bëgg ci ndox bobu xam ngeen ne ndox mayewul jamm yalla moy borom ndox kon amul ben bida buñu dundal ludur ray nañ ay sunna mislaha yu melni mom yu dul jeex ndax bida bon wala yuhdisu rajulun bid'ah illa waqad taraka min as-sunnah tay ni dundale bida rek so deme nga dundali guddigi ci fecc ray nga qiyamul layl doko so deme dundal guddigi ci fecc ray nga qiyamul layl fi nga waron taxaw nafila jang alquran def ay azkar ray nga lolou sa yo jange lenen wala nga lire lenen ray nga jang alquran sa xol wirdu bida ak julli bida yi du ngeen ko da ngeen gis du jeex wa ben way wax na ma barki dem man damay wirdu ya sam sa sa xaw turbo mu mako wax maniko lol de yow le nga dof lol turu jinne la bu yow nga bayiko wa ya allah lañuy wirdu ya rahman ya mas ngeen gis ci sahaba yonent ku ñu ne dafa wirdu ba dof est ce jangene ci sunna yonent ci tarikhu sahaba yi yonent amon na 124000 sahaba 124000 lañ ndax jangene ci kenn ñu ne ku dof la mom dafa wirdu ba dof dedet parce que li yonent indi kenn du dof lo nit astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah du dof lo nit way ya samsasatun ya kharqaratun ya dabararatun yoy ko wirdi di nga dof te lol la nit ñi di def dañ na la defal lolou sa aajo dina faju ngay jël fek turu jinna la kon bida baxul sa yu nit dundale bida reyna sunna lol na leer ci ñun musibe fulbe te gal yettu de allah e julde ne la domen muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutba men hande wonno musibaaji wonde e bida en wi neddo sa kalande anduda o wurni bida o wari hen o wari ton sunnaaji di ganduda ay goto andano foti kalande jettuda kurusma wida ada wirda inde ne ganduda ala alquran sunna a wari dine kalande yaada notida dedo noddali di ganduda hande yimbe nan nodda ay yimbe nan ndoga ina fay dum don ayat jahowa dum don te o julta jamma ayat balo ina honga bubaji gila futuro ha weta on holko wurni bida holko wari qiyamul layl ko sun tinno den kadi hattan men saloden kala to neddo noddi en te wana alquran sunna hoto noto den nalado sallallahu alaihi wasallam wi kala ko noddo don tiagalam ina feewna ina yorna hawayno dine hoto noto de ngande dum don ko fudda kala ko fudda ko hesbi ko rendina kala ko rendina tiagalam nodda hen yimbe dum ko jay nga fay kala gurdo yibida sa mayi hen ko jangofa jangofa da dum anden dum en wi Sayyidina Umar radiyallahu anhu o wirtima hefere goto ina woni église mum. Omar nde wo yimo Omar koko woyi e wi Sayyidina Umar holko wayata. O wi odo neddo odo jiyado Allah komi jurmido mo. Be mbimo holko wadi, o wi ko tampudo kono jango Allah yobata mo. On ji hande yimbe be no way tampude ebe ndoga jamma e nyalawma e wurnude ko Allah wiyani yo wurni ebe rewa ko anduda Allah wiyani yo rewe be tampa hen tampa be tampa be tampa jango hay goto yobataabe Allah wiyabe nye ebe liggantono don be ben be tampan tuno don yewe so ben ina jogi njobdi hande be tawata ton haydara tinno den e lawul Allah tinno don e wurde sunna nelado kala ko wieda dum ko Allah yamiri atawai dum nelado ina holliri holno wadirte anda dum woni dine kala ko tawda Allah wi wade atawai nelado holliri o don alhali holno wadirte kono kala ko anduda be mbi dum do ko wadete wi'a holta Allah yamiri be wi'a ala ala windaka wi'a holno nelado wadiri be wi'a windaka sa liggima adanta hen haydara Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba Allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fanas'aluk an taruddana ila dinik maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.